มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมารบรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเพื่อที่จะมาพูดคุยฟังถามไทยสอบถามแล้วก็ได้การปรึกษาหารือพูดคุยเรื่องธรรมะกันธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดคุยประกาศเอาไว้เรื่องราวของธรรมะนั้นก็มีการบอกสอนมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำแต่สิ่งที่บอกสอนกันนั้นก็เรียกว่าเป็นอธรรมนะเป็นอธรรมเป็นธรรมะที่มีมนทินนะที่บุคคลได้เคยบอกมาก่อนนะของคนที่มีมนทินแต่พอมีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ทราบว่าสิ่งใดเป็นธรรมะสิ่งใดเป็นอธรรมะนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราควรจะละสิ่งที่เป็นอธรรมะทำสิ่งที่เป็นธรรมะให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจได้แล้วสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนในวัยใดชาติศาสนาใดมีสีผิวอย่างไรในอยู่ส่วนไหนของโลกหรือของประเทศก็สามารถส่งธรรมะไว้ในใจได้แต่ถ้าหัวหน้างานมีธรรมะก็เป็นหัวหน้าที่มีความซื่อสัตย์มีความเมตตาต่อลูกน้องลูกน้องถ้ามีธรรมะก็มีความซื่อสัตย์มีความขยันขันแข็งอดทนไม่ย่อท้อนะพ่อแม่ถ้ามีธรรมะก็เป็นผู้ที่จะมีความเมตตากับลูกมีใจอบอ้อมมารีนะถ้าลูกเป็นคนที่มีธรรมะเป็นลูกที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบอกง่ายสอนง่ายนะใครมีธรรมะอยู่ในใจนั้นก็จะมีการกระทำออกมาในแนวทางของคนที่จะมีธรรมะเขาจะทำกันนะพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีการที่จะให้ร้ายทิ่มแทงกันแต่จะเป็นการที่มีเมตตามีความอดทนมีความรักใคร่เอ็นดูซึ่งกันและกันซึ่งในการปฏิบัติธรรมะนี้แน่นอนบางทีเรื่องบางเรื่องบางราวบางอย่างเรามีความลึกซึ้งละเอียดละออขึ้นไปนั้นก็จึงต้องมีการสอบถามคำถามกับผู้รู้ต่างๆบางในการนี้ข้าพเจ้าก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังตอนนี้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่คอยังพูดได้อยู่ปากขยับและยังมีเสียงออกมาอยู่ในการที่ความสามารถที่ข้าพเจ้ายังสามารถที่ยังทำอยู่ได้นี้ท่านผู้ฟังมีคำถามก็สงสัยในเรื่องใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการใช้ชีวิตในแนวทางธรรมะนะให้ติดต่อสื่อสารมาถามกันได้โดยการเขียนจดหมายหรือเป็นไปรษณียบัตรส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ที่นั่นจะมีหน้าของรายการธรรมะระบรุนท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามข้อความข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆจะฝากข้อความให้ข้าพเจ้าก็สามารถไปที่เว็บไซต์นั้นได้เหมือนกันแต่วันนี้เรามีคำถามของท่านผู้ฟังที่มาถึงที่วัดมาจากจังหวัดระยองชื่อคุณเดคุณเดมาถึงที่วัดแล้วก็ฝากคำถามไว้นะอยู่3ข้อด้วยกันเอาข้อแรกก่อนแล้วข้อแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนี่นั่นเองแต่ว่าในชีวิตที่คุณเดนี้ประสบมาเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆละนะมีมรสุมชีวิตบ้างขึ้นบ้างลงบ้างนะจนตั้งถึงในปี2552ก็เจอมรสุมชีวิตในระดับหนึ่งนะทั้งเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องการงานด้วยนะเมื่อเจอมรสุมชีวิตอย่างนี้แล้วนะก็ผ่านมาได้แล้วก็ได้มีโอกาสไปบวชอยู่ระยะหนึ่งพอได้บวชแล้วหลังจากศึกมาก็มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของธรรมะมีการฟังธรรมะอ่านหนังสืออะไรต่างๆตอนนี้ท่านผู้ถามคือคุณเดเนี่ยก็ได้บอกว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งตอนนี้ก็ส่งเสียลูกอีก3ปีนะจะเรียนจบตอนนี้ก็มีความคิดว่าอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวนะอยู่ที่พักที่บ้านก็อยู่คนเดียวกินข้าวก็กินคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวจะมีเพื่อนร่วมงานบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ลักษณะคนเดียวแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเลี้ยงลูกจนกระทั่งโตถึงระดับหนึ่งแล้วก็อีกประมาณสัก 3-4 ปีถึงโอกาสตรงนั้นก็จะบวชคำถามในที่นี้ที่คุณเดได้มาถามก็คือว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเบื่อในชีวิตที่อยู่เป็นประจำแต่อยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่จะบวชตอนนี้ดีหรือว่าจะรออีกสัก3ปีค่อยบวชดีอันนี้คือคำถามข้อที่1ที่ฝากเอาไว้อันดับแรกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์สักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังแต่ว่าคนเราตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่อูแวะแวะโผล่ออกมาจากครรภ์แม่เนี่ยเรามีการเกิดปรากฏ คนที่มีการเกิดปรากฏเนี่ยสิ่งที่แน่นอนแต่ว่าจะต้องผลของการเกิดที่จะเป็นผลของการเกิดที่จะปรากฏขึ้นมาได้แล้วก็จะต้องเจอความสุขบ้างเจอความทุกข์บ้างนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดในมนุษย์โลกมนุษย์ทุกคนเจอสิ่งที่เป็นสุขก็มีเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ก็มีนะส่วนที่ถ้าคุณทําบุญมาดีนะมีบุญมีกุศลหนุนนําก็จะเจอความสุขมากกว่าเจอความทุกข์น้อยหน่อยส่วนมนุษย์ที่ทําบุญทํากุศลมาน้อยก็จะเจอสิ่งที่เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมากหน่อยเจอสิ่งที่เป็นภาษาที่น่าพอใจเนี่ยน้อยหน่อยอันนี้เป็นลักษณะของโลกมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยก็เจอภาษาที่น่าพอใจมากกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าประณีตกว่าแต่ก็เจอความทุกข์บ้างอาจจะนิดๆหน่อยๆมีบ้างนะสัตว์นรกก็จะเป็นลักษณะสัตว์ที่เจอสิ่งภาษาที่ไม่น่าพอใจมากกว่านะแล้วก็แต่ละภาษานั้นก็มีความรุนแรงนะมีความเจ็บปวดเร่าร้อนเผ็ดร้อนนั่นเป็นลักษณะของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไปแต่นี้มนุษย์เนี่ยก็กลางๆนะสุขก็มีทุกข์ก็มีสลับกันไปอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนในความเป็นมนุษย์แล้วที่จะตามมาหลังจากที่เรามีการเกิดปรากฏแล้วก็มีความแก่และความตายนะซึ่งอันนี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะที่จะเกิดขึ้นนะไอ้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มาในรูปของสุขเวทนาก็มีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มาในรูปของทุกขเวทนาก็มีนะเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทีนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าตั้งตนอยู่ในความประมาทนะก็จะลืมไปนะลืมไปว่าเราควรจะดำรงชีวิตอย่างไรแน่นอนท่านผู้ฟังมรสุมในชีวิตทุกคนมีแน่นอนนะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะเอาแค่ว่าบางทีคุณไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไปถ่ายหนักขอโทษนะคือมันสถานการณ์สมมตินะไปถ่ายหนักปรากฏว่าเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วอ้าวน้ำไม่ไหลโอ้โหท่านผู้ฟังเป็นทุกข์มากนะถ่ายหนักเสร็จเรียบร้อยน้ำไม่ไหลทำยังไงนี่คือเป็นปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณทันทีนะเพราะอะไรก็กินข้าวนี่จะมากินข้าวมันอร่อยลิ้นอร่อยปากมันก็ต้องถ่ายแหมแล้วมันไปตรงที่น้ำมันหมดพอดีมันจะเครียดมากถ้าเราไม่รู้จักวิธีการที่จะเผชิญปัญหาเราจะมีความทุกข์เพิ่มเป็น2เท่าทุกยังไงคือแน่นอนไอ้สถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันมากระทบเนี่ยแน่นอนเราทุกกายด้วยนะมีความทุกข์ทางตาทางหูเจอฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจนะมีปัญหาครอบครัวบ้างมีปัญหาในที่ทำงานบ้างไม่ถูกกับเจ้านายบ้างคู่ครองบ้างลูกบ้างทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นโลกธรรม8เจอแน่นอนนะสุขทุกข์เสื่อมลาภได้ลาภเสื่อมยศได้ยศอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่มนุษย์ก็เจอนะเทวดาเขาก็เจอนะแต่ว่าไอ้วงรอบของเขามันจะต่างกับมนุษย์หน่อยนะสัตว์นรกก็เจอวงรอบและความรุนแรงของเขาก็จะต่างจากมนุษย์ต่างกันไปนะมนุษย์เราก็เจออย่างที่ว่าไปนี้นะเมื่อเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะเจอมรสุมต่างๆขึ้นๆลงๆนะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังไปอย่างนี้แต่วิธีการที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นะสำหรับความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะก็ต้องทราบอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าจะบอกว่างั้นคุณเข้าสมาธิเลยนะปล่อยวางให้ได้ตัดให้ขาดโอ้นี่ก็สำหรับสมณวิสัยนะคือหมายถึงคฤหัสถ์ทำได้ก็ดีแต่ว่าถ้าสำหรับความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ยังมีความสุขในลักษณะที่เกิดทางตาทางหูอยู่นะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่จะคฤหัสถ์เขาจะพึงเสพได้นะด้วยความเป็นคฤหัสถ์นั่นคือความสุขทางกามนะความสุขที่เกิดจากการได้กินการได้เที่ยวการได้รับประทานอาหารเย็นนะการได้ฟังดนตรีเพราะๆดูหนังที่เราชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับคฤหัสถ์เพราะนั้นเมื่อเวลาที่เราต้องการจะเสพสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็มีการเสื่อมแต่ความเสื่อมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะพอเราไอ้สิ่งที่เราเสพอยู่ทางลิ้นปรากฏมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นละในทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักในการป้องกันได้อย่างไรว่าไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยมาแทงเราที่ใจอีกดอกที่2พระเจ้าพูดถึงปุถุชนนะที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังสดับธรรมะเนี่ยมีความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้น2ด้วยเป็นอย่างที่2เพราะว่าเหมือนกับคนยิงลูกศรนั้นถูกยิงด้วยลูกศรลูกที่1แล้วก็ถูกยิงด้วยลูกศรลูกที่2ลูกแรกถูกทางกายลูก2ถูกทางใจนะถูกลูกศรยิง2ลูกนี้เจ็บปวดมากแล้วถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักวิธีการในการที่จะออกจากความทุกข์นี้นะไปหาสิ่งที่เป็นกามสุขเพราะว่าปุถุชนที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนะท่านฟังเวลาเจอปัญหาชีวิตอาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นปัญหาลูกน้องอาจจะเป็นปัญหาใครก็ได้ไม่รู้สร้างมาแต่มันลงที่เราเนี่ย มันมาเกิดที่เราแล้วถ้าไม่รู้ทางออกของปัญหาไม่ได้ฉลาดไม่เคยฟังธรรมเนี่ยเขาก็จะไปหาความสุขที่เรียกว่ากามสุขที่คิดว่าจะมาระงับความทุกข์ของเขาได้เช่นกินเหล้าเมาเบียร์นะเล่นการพนันนะหาเที่ยวผู้หญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเจ้าชู้นะทำสิ่งอื่นที่คิดว่ามันจะมาลบเรื่องที่เราไม่สบายใจอยู่ในใจได้สิ่งเหล่านั้นท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมผลจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะก็คือจะยิ่งต่ำลงไปมันเป็นปากทางสู่ความเสื่อมแล้วนะคุณก็จะได้ยิ่งรับทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งที่คุณไปเสพนั้นมันไม่ได้อย่างที่ใจหวังไม่ได้อย่างที่ใจหวังก็ทุกข์ละดอกที่2นะดอกที่3นะหาอย่างอื่นมาทดแทนก็ทุกข์ดอกที่4ดอกที่5ต่อไปไม่มีวันจบยิ่งจะลงต่ำลงต่ำนะเงินก็จะลดน้อยลงภาษาที่ไม่น่าพอใจก็จะมากขึ้นยิ่งเป๋ออกนอกทางนี่คืออบายมุขที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้ว่าจะสนใจไปในแนวทางไหนวิธีการที่พระเจ้าแนะนำทำอย่างไรแน่นอนสำหรับความเป็นคฤหัสถ์นะคุณยังมีความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากตาหูแต่ต้องมีขอบเขตนะขอบเขตของความสุขในด้านนี้ก็คือเรื่องของศีลนะคุณมีเงินได้แต่เงินนี้ก็ต้องหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อคุณก็มีคู่ครองได้แต่ก็มีคู่ครองแค่คนเดียวนะอย่าผิดคู่ครองหรือผิดหญิงหรือว่าชายในรูปแบบที่มันผิดจารีตประเพณีนะคุณก็พูดจาได้นะต่อรองได้แต่ก็อย่าโกหกคือพูดง่ายๆท่านผู้ฟังนะว่าสิ่งที่จะรักษาเราให้มีความสุขในปัจจุบันอย่างที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อวันจันทร์นะคือหมวด4อันแรกคือพูดถึงเรื่องของการลุกขึ้นทำงานทำการนะจะมีคนอื่นที่จะมาโจทย์เราว่าเฮ้ยคุณไม่ทำงานคุณไม่ขยันนะเราเขาจะโจทย์เราเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราได้ทำนะเราก็จะมีความสุขสมณัติข้อนี้ในข้อที่1นะข้อที่2ก็คือเรื่องของการรักษาทรัพย์นะรักษาทรัพย์ที่เราได้มามีความเปลี่ยนเป็นขึ้นรู้ขึ้นเนี้ยรักษาให้ดี3คือเรื่องของการที่มีกัลยาณมิตรนะคือมีเพื่อนดีเราจะรู้ได้ไงว่าใครเนี่ยจะเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนที่ดีได้แล้วก็ดูที่คุณธรรมของเขาเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญานะว่าเขาต้องมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราคบหากับบุคคลพวกนี้เราจะมีความสุขในปัจจุบันได้แล้วก็ที่4รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอนะรู้จักความได้มาอย่างโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปอย่างโภคทรัพย์นั้นดำรงตนให้อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟุ่มเฟือยนักรู้จักรายได้รายจ่ายและ4อย่างนี้จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันชีวิตของเราจะไม่สังกตายส่วนหมวดที่2ที่ทำให้เรามีความสุขในเวลาต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญาในศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้าเราปฏิบัติตอนนี้เราจะมีความสุขในเวลาต่อๆไปหมายความว่าไงอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปท่านผู้ฟังว่าต่อให้เรามีความขยันนะรู้จักรักษาทรัพย์มีเพื่อนดีแล้วก็รู้จักการบริหารจัดการในเรื่องของรายได้รายจ่ายอย่างเหมาะสมแต่บางทีเศรษฐกิจไม่ดีบางทีสถานการณ์มันไม่อำนวยเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเมื่อไหร่ปั๊วแล้วถ้าเราเผลอเราลืมเรามึนไปนะเราไปทำผิดศีลไปปากทางแห่งอบายก็เรียกอบายมุขนะอันนี้จะยิ่งทำให้เราหลุดออกจากมรรคออกจากทางก็จะยิ่งลงต่ำลงต่ำและลงต่ำเราต้องระวังตรงนี้ในเวลาที่มีเรื่องอะไรมากระทบเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังให้เราตั้งสติก่อนนะตั้งสติในการที่จะระลึกทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่เป๋สัดสายไปในทางที่ชั่วทางที่ไม่ดีนะก็ต้องตั้งสติระลึกถึงว่าเอ๊ะเรายังมีศีลอยู่ไหมนะถ้าเรามีศีลอยู่คุณจะสบายใจได้แต่ถ้าคุณยังมีการปฏิบัติในเรื่องของความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีการปฏิบัติในเรื่องของการให้ทานมีการศึกษามีปัญญานะศีลศรัทธาจาคะปัญญา4อย่างนี้จะทําให้อย่างน้อยไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัตที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันกระทบตัวคุณเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใจหรืออย่างน้อยใจเราก็ยังได้รับการป้องกันป้องกันให้ใจเรายังมีความสบายใจอยู่ได้ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์ก็จะทุกข์นิดๆหน่อยๆก็ธรรมดาพออย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะเราก็สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรยังไงให้มันเหมาะสมไปได้นั่นนี่คือสถานการณ์มรสุมชีวิตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในรายละเอียดว่าทำ8อย่างเนี่ยพูดถึง4อย่างสําหรับที่จะมีความสุขในปัจจุบันและ4อย่างที่จะมีความสุขในเวลาต่อๆไปอธิบายไว้นั่นคือเวลาที่เราเจอมรสุมในชีวิตจะรักษาชีวิตของเราได้กรณีนี้และสำหรับคำถามของคุณเดที่ถามว่า ตอนนี้ก็มีความอยากจะบวชแต่ก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่ต้องคอยเลี้ยงดูอยู่จนกว่าจะจบปริญญาตรีก็มีความถามว่าการใช้ชีวิตตอนนี้ก็ยังอยู่คนเดียวก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันคุณจะมีความสุขได้อย่างไรนะสำหรับคารวาสนะความสุขที่เกิดขึ้นก็จากการที่มีทรัพย์นะได้ทรัพย์นี่ก็ส่วนหนึ่งจ่ายทรัพย์นี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งภพทรัพย์นะก็คือทำ4อย่างในปัจจุบันที่เราต้องปฏิบัติให้ดีการใช้จ่ายในภพทรัพย์นะก็รู้จักการใช้จ่ายตามหน้าที่นะเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาญาติพี่น้องอะไรต่างๆให้ดีแบ่งปันแบ่งจ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญนะรู้จักในการที่จะทำปรีกรรมต่างๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราก็ทำได้ในชีวิตเราจะไม่สังกตายแล้วก็เราก็รักษาศีลในปัจจุบันนะมีการเจริญสมาธิภาวนาบ้างนะฟังธรรมะบ้างมีการให้การบริจาคบ้างอันนี้ทำชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่เหินห่างจากธรรมะนะคือดีทั้งทางโลกุตระคือในระดับโลกดีทั้งในระดับเหนือโลกนะที่จะเป็นทางปูไว้สำหรับในการที่เราจะบวชต่อไปในอนาคตได้ประเด็นที่สำคัญในเรื่องนี้อีกตรงหนึ่งก็คือว่าอย่างเวลาที่ชีวิตเราเจอภาษาที่น่าพอใจนะถ้าเราเพลินเพลิดเพลินลืมหลงลุ่มหลงนะในสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยเราก็จะลืมในการที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นลืมในการที่จะรักษาศีลลืมในการที่จะให้ทานลืมในการที่จะสร้างศรัทธาแต่พอตรงนี้ต่ำลงต่ำลงมันไม่มีเครื่องป้องกันไงไม่มีเครื่องป้องกันเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจซึ่งข้าพเจ้ายืนยันให้ได้เลยท่านฟังมันมาแน่มันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเราอยู่ในโลกนะเราอยู่ในโลกมีความเป็นมนุษย์สุขทุกข์มันมาด้วยกันนะจะมีแต่สุขอย่างเดียวแหมมันก็ไม่แน่นะคนที่มั่งมีสีสุขก็มีความทุกข์แบบคนที่เขามั่งมีสีสุขนะคนที่ยากจนนะมันก็จะมีความสุขแบบคนที่ยากจนก็มีนะความทุกข์อย่างคนที่ร่ำรวยก็มีสุขอย่างคนที่ร่ำรวยก็มีสุขอย่างคนที่ยากจนก็มีทุกอย่างคนที่ยากจนก็มีนะซึ่งทุกคนจะมีทุกมีสุขทั้งสิ้นล่ะในอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาเขาก็เป็นกันเพราะฉะนั้นเรื่องมือในการที่จะป้องกันเราจากความทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบนั่นก็คือ4อย่างนะที่จะเจอในเวลาต่อไปนอกจาก4อย่างนี้แล้วนะความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของศีลนั่นจะเป็นตัวที่จะเตือนสติของเราได้นั่นคือพูดถึงองค์แห่งการที่เราจะเข้าสู่กระแสนะเพราะว่ากระแสตอนนี้เวลามีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยเราจะรักษากระแสของเราได้ไหมกระแสในเราที่เราจะอยู่ในมรรคนั่นคือเรื่องของศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์และเรื่องของศีลนะทีนี้ถ้าเรารักษากระแสไม่ได้คุณก็จะเป๋เข้าไปสู่ปากทางแห่งความเสื่อมคืออบายมุขนั่นถ้าเราหลงไปตรงทางนั้นเราจะพลาดทีเราก็หันหัวเรือให้ถูกนำไปให้ถูกทางโดยการที่เรารักษากระแสของเราไปนั่นคือนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์และเรื่องของศีลนะมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเราจะรักษากระแสของเราให้ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำของข้าพเจ้าในที่นี้สำหรับคุณเดก็คือว่าบิดามารดาก็ต้องมีหน้าที่ของบิดามารดาเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในระยะเวลานี้ก็ดูตามความเหมาะสมนะว่าอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมคนมีลูกบางคนเนี่ยท่านฟังคิดว่าลูกโตแล้วก็คิดว่าจะสบายนะฉันเลี้ยงมันแค่นี้พอละแต่พอเลี้ยงมันโตแล้วเรียนจบแล้วก็มันก็ยังทำงานไม่ได้ไงเอาก็เลี้ยงมันให้มันทำงานไปก่อนพอทำงานได้แล้วมีงานทำแล้วมันก็ยังตั้งตัวไม่ได้ฮะเอาก็เลี้ยงมันไปก่อนนะดูแลมันไปก่อนแต่พอมันตั้งตัวไม่ได้แล้วมันยังไม่แต่งงานเลยนะเอาก็เลี้ยงมันจนถึงแต่งงานไปก่อนแต่พอมันแต่งงานไปแล้วมันยังไม่มีลูกมีหลานเลยนะเอาก็เลี้ยงมันดูไปก่อนรักษามันไปก่อนแต่พอมีหลานแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานมันในที่นี้นะเมื่อไหร่จะจบล่ะเราก็ดูตามความเหมาะสมทั้งฝั่งนะดูตามความเหมาะสมว่าเมื่อไหร่ถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนความเมตตาเนี่ยท่านผู้ฟังเราให้ได้ไม่มีประมาณนะให้ได้ไม่มีประมาณไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่นะกับลูกคุณก็ควรจะให้กับมารดาบิดากับคนในครอบครัวกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักนะเราควรจะเมตตาอย่างไม่มีประมาณแล้วนะจิตใจเราควรจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ในการที่เราจะดูแลให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยอยู่ที่ระดับไหนถึงจะเหมาะสมแต่นี้ข้าพเจ้าก็ต้องการยกตัวอย่างเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าเราเห็นขอทานคนหนึ่งขอทานคนนี้ก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเงินไม่มีเงินเลยล่ะแล้วเราก็มาขอทานกับเราถ้าสมมุติว่ามีคนมาขอทานกับเราเป็นขอทานนะเราก็ให้เงินเข้าไป5บาท10บาทอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่เขายังไม่พ้นจากทุกข์เอางี้ซื้อข้าวให้เขากินสักมื้อหนึ่งแม้แต่ซื้อข้าวให้เขากินมื้อหนึ่งพรุ่งนี้เขาก็ต้องกินอีกแต่เสื้อผ้าเขาก็ยังไม่มีเอาซื้อเสื้อผ้าให้ด้วย นะจะได้อยู่ไปสักได้สักปี2ปีใช้เสื้อผ้าไปแต่ว่ามื้ออื่นเขาจะทำยังไงล่ะเขาจะกินยังไงเอาก็รับเขามาที่บ้านเลยนะอยู่ที่บ้านนะจะได้กินอยู่ด้วยกันแม่แต่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่มีงานทำหางานทำให้ด้วยแต่ว่าในกรณีอย่างเนี้ยเราจะหยุดอยู่ที่ไหนนะคือแน่นอนเรามีเมตตาให้กับขอทานอย่างไม่มีประมาณแต่การที่เราจะรับเลี้ยงดูแลเนี่ยข้าพเจ้าบอกให้ได้ว่าจะสามารถหยุดได้ที่เมื่อเรามีอุเบกขาในใจเมื่อไรก็ตามที่เรามีอุเบกขาในใจนั่นคือการวางเฉยต่อผัสสะที่มากระทบนะผัสสะที่มากระทบตรงไหนเราวางเฉยได้ตรงนั้นคือเราหยุดได้ในการที่เราจะหยุดตรงนี้ในเรื่องของการเมื่อไรล่ะที่คุณจะหยุดในการที่จะเลี้ยงดูลูกได้แล้วก็เมื่อคุณที่จะวางเฉยในผัสสะนั้นๆที่มากระทบได้แต่ถ้าเรายังวางเฉยไม่ได้มีความยึดถือเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปตามอํานาจของผัสสะที่มันมากระทบเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถูกขังอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ถูกดึงไปทางตาเดี๋ยวก็ถูกดึงไปทางหูถูกดึงไปทางลิ้นถูกดึงไปทางนั้นทางนี้อยู่ที่ว่ามันจะมาดึงด้วยรูปแบบของอะไรอาจจะมาในรูปแบบของลูกอาจจะมาในรูปแบบของขอทานอาจจะมาในรูปแบบของภรรยาหรือสามีมาในรูปแบบของการงานมาในรูปแบบของพระสงฆ์มาในรูปแบบของอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาดึงลากให้เราถูลู่ถูกลางไปตรงนี้พระเจ้าจึงแนะนําวิธีการที่เราจะหลุดพ้นจากไอ้ผัสสะต่างๆเหล่านี้ได้นะด้วยการปฏิบัติเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ก็มาถึงคําถามที่2ของคุณเดที่ฝากเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่ถามว่าในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมนี้เนี่ยในการทําที่เป็นรูปแบบนะควรหรือไม่สําหรับชีวิตความเป็นคฤหัสถ์ที่จะต้องทําจะต้องปฏิบัติข้าพเจ้าตะขอแนะนําอย่างนี้ว่าการนั่งสมาธิแบบชนิดว่าหลับตานั่งคู่ขาอยู่เงียบๆแล้วการเดินจงกรมชนิดที่ว่าเดินไปกลับอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะซึ่งแน่นอนการทำตรงนี้ดีแน่ในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มานั่งสมาธิสินะสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปก็ยังต้องทำการงานขับรถไปที่ทำงานอยู่ในที่ประชุมคิดงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พูดคุยกับคนนะหรือว่าอยู่หน้าเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างนะซึ่งตรงนี้เป็นเวลาส่วนใหญ่ของเราด้วยซ้ำถ้าในเวลาส่วนใหญ่ของเราที่เราทำงานอยู่เดินทางอยู่พูดคุยอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่เราสามารถใช้ในการปฏิบัติทำได้อันนั้นจะดีมากทีเดียวถูกต้องท่านผู้ฟังเราสามารถทำได้ในขณะที่เราปฏิบัติงานนะอยู่ในหน้าที่การงานพูดคุยก็ตามอยู่ในครอบครัวกินอาหารอะไรพวกนี้นั้นถ้าเรามีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระโดนกระบายมีใจไม่คิดไปในทางที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนนะมีจิตที่มีเมตตามีความอดทนมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นนั่นเป็นเวลาที่เราปฏิบัติแล้วนะเหมือนเราเก็บชั่วโมงบินไปอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราปฏิบัติในหน้าที่การงานตรงนี้นะมันจะมาช่วยการปฏิบัติในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบนะคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอันนี้ดีนะครับพระเจ้าต้องยืนยันว่าเราทําได้ก็ดีแต่บางคนทําตอนเช้าก่อนออกจากบ้านสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นก่อนนอนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะบางคนสวดมนต์เช้าเย็นอันนี้เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอันนี้ดีและแน่นอนในระหว่างวันนั้นถ้าเราทำมีการปฏิบัติรักษาจิตของเราอย่างนี้ได้มันก็จะมาเสริมการปฏิบัติช่วงที่เป็นอย่างเป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบถ้าเราทำมันก็จะไปเสริมการปฏิบัติในระหว่างวันในที่ทำให้เรานั้นทำงานได้อย่างดีมีสติสัมปชัญญะมีปัญหาใดมากระทบเราก็แก้ไขไปได้เป็นมีความคิดอ่านการงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อันนี้มันจะช่วยได้ทีเดียวคำถามที่3ของคุณเดย์ที่ฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของธรรมะที่จะไปให้ถึงวิมุตติมีธรรมะหมวดอื่นหรือไม่ที่จะทำให้เราไปถึงวิมุตตินอกจากอริยมรรคมีองค์8คำตอบก็คือถ้าท่านผู้ฟังมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยเราจะเห็นนกบินออกจากรังนะไปหาอาหารหรือตอนเย็นเราก็จะเห็นนกบินกลับรังระหว่างที่นกบินไปเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นรอยนกในอากาศหรือไม่นะรอยนกในอากาศไม่มีฉันใดนะผลไม่ว่าจะเป็นผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามนะจะไม่มีในคำสอนที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8นะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีทางอื่นมรรค8เนี่ยเป็นทางเดียวเป็นทางเดียวที่จะทำให้ถึงวิชชาวิมุตติเป็นทางเดียวที่ทำให้มีความหลุดพ้นได้ในคำสอนใดก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์8ไม่ครบไม่สมบูรณ์บริบูรณ์คำสอนนั้นจะไม่สามารถที่จะพาไปถึงวิมุตติหลุดพ้น นถึงความที่เราจะสิ้นทุกข์โดยชอบโดยชอบนะท่านฟังนะจะสิ้นทุกข์ได้นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็จะถึงทางตันนะพอตันแล้วคุณก็ต้องหาทางใหม่นะอย่างที่เขาพูดถึงว่าทางสุดโต่งสุดโต่งเนี่ยหมายถึงไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ไปแล้วมันสุดสุดไปต่อไม่ได้คือมันตันนะแต่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางตรงทางตรงเนี่ยคือทางลัดนะท่านฟังเป็นทางตรงเป็นทางตรงที่จะพาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะมันเป็นทางที่ไปต่อได้คฤหัสถ์ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คุณก็ดําเนินชีวิตไปได้นะรักษาครอบครัวให้มีความสุขได้รักษาทรัพย์ได้เอาแต่ทรัพย์มันจะหายไปด้วยเหตุความไม่เที่ยงของมันเราก็ยังรักษาจิตได้จิตมีความสุขความสบายเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอาเราไปต่อถึงความเป็นสมณะนะปฏิบัติให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นได้มันไปต่อได้นะคือกระว่าบางคนอีกข้างหนึ่งก็จะมีความคิดว่าโอ้ยนิพพงนิพพานเลยพระโรงอาหารฉันยังไม่เอาเอ้าคุณก็ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้เพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติตอนนี้นะคุณก็มีความสุขในปัจจุบันนอกจากคุณมีความสุขในปัจจุบันแล้วคุณก็ยังทําทางต่อไปสําหรับอนาคตด้วยนะคือมันเป็นทางสายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ต้นน้ําบางคนจะอยู่กลางน้ําบางคนอาจจะอยู่ปลายน้ําใกล้ออกทะเลแล้วนะได้เป็นทางสายเดียวกันที่เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยจะไปต่อได้จนกระทั่งถึงวิชชาวิมุตตินะความเป็นพระอรหันต์นู่นละนะก็ค่อยเป็นค่อยไปทางฝั่งแต่ละคนแต่ละทางเนี่ยเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยกระแสน้ำมันแรงบ้างมันเชี่ยวบ้างมันค่อยๆเอื่อยๆไปบ้างมีแก่งหินตรงกลางบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างมันเกิดขึ้นได้นะแต่ขอให้เรารักษาเส้นทางให้ดีขอให้เรารักษากระแสที่กำลังพาเราไปสู่หนทางอย่าไปผิดทางแต่ถ้าเราไปผิดทางเมื่อไหร่บางทีมันเจอน้ำวนมันเจอคลื่นมันเจออสุรกายนะมันเจอแก่งหินนะอะไรที่เป็นทางที่มันลำบากแต่เราต้องรักษาเส้นทางที่จะไปสู่ทะเลนะระวังฝั่งในระวังฝั่งนอกนะไปตามทางที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละทางนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวสมบูรณ์บริบูรณ์ในที่นี้ก็คือใจนั้นปราศจากราคะโทสะและโมหะนั่นเองสรุปในที่นี้อย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตันนะไปต่อได้นะคือตามศีลสมาธิปัญญาคือถ้าเราผิดศีลคุณคิดว่าอันนี้จะไปได้เร็วแต่จริงๆคุณไปเร็วก็จริงแต่คุณจะไปตันตรงนู้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเฉยแฉะขี้เกียจขี้คร้านแหมฉันก็ค่อยๆไปตรงนี้มันจะตันอยู่ตรงนี้ก็ไปไม่ได้สักทีเราจึงต้องปฏิบัติตามเรียมากมีองค์8นะมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานด้วยนะมีความเพียรในการที่จะทำจิตเราให้มันบริสุทธิ์ขึ้นนะเราจะไปต่อได้เป็นทางเดียวกันท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์วิสัยหรือสมณวิสัยเป็นทางเดียวกันที่แตกต่างในรูปแบบในรูปแบบของคฤหัสถ์ก็อย่างหนึ่งรูปแบบของสมณคติก็อย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคืออยู่ในเส้นทางเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนี้แล้วจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยรุ่นคนแก่แล้วใกล้จะเข้าโรงคนเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคนวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสนามนะสามารถไปทำได้เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิตของเราถ้าจิตของเรามีธรรมเมื่อไหร่ดีแล้วท่านผู้ฟังในวันนี้ครับพระอาจารย์พระไพบูลย์ขอลาไปก่อนเจริญพร